अगले कंडिका के अवतरण दे रहे हैं। कह रहे कि आपने अब तक जो जो पढ़ा है, समझा है, सुना है, उसके बारे में बोल रहे हैं। अत्र जो स्थान त्रयान संचार है ना, स्वयं ज्योतिर जो दिशा आत्मना कार्यकरण संघात विदृक्त काम कर्माभ्याम विविधता उक्ता। स्थान त्रय में एक ही का अनुसंचरण बता करके यह सिद्ध कर दिया स्वयं ज्योति है यह आत्मा, और कार्यकरण संघात से भिन्न, काम और कर्म से विविक्त भिन्न, स्वतो नायम संसार धर्मवान उपाधि निमित्त में तो संसारित्व अविद्याध्यारिति ये समुदायार्थ उक्तः। स्वतः संसार के धर्म वाला ये नहीं है ये आत्मा, किंतु उपाधि रूपी निमित्त को लेकर के ही इसके संसारित्व आता है, और वह भी अविद्या से अध्यारोपित मात्र ही है। यह बात अभी तक पढ़े हुए 17-18 कंडिकाओं के द्वारा निष्कर्ष निकला हुआ है। तत्रच अब इस विषय में यह और आगे निर्णय बताना बाकी है। 15-16-17 का विशेष रूप में बता रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्थानाना त्रयाणाम विप्रकीर्ण रूप उक्ता। तत्र माने 15-16-17 का पृथक पृथक करके, पहले में केवल जागृत, फिर केवल स्वप्न, फिर अंत सुषुप्ति में दोबारा कह दिया गया था। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्थानाम त्रयाणाम विप्रकीर्ण रूप उक्ता, विप्रकीर्ण रूपेण पृथक पृथक रूपेण कथन कर दिया गया है। न पुंजीकृत्य एकत्र दर्शित, सबको संबोधित करके पुंजीकृत करके एक जगह पर निर्देश नहीं दिया हुआ है। यस्मा जागृत संघ समृत्य कार्यकरण संघात उपलक्षित अविद्या। जिसलिए क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जागृत में क्या हो रहा है, अविद्या के द्वारा इस आत्मा की सुसंगता समृत्युता सकार्यकरण संघातता का उपलक्षित कर दिया गया है, और स्वप्न में काम संयुक्त मृत्यु रूप विनिर्मुक्त, यद्यपि वहां पर मृत्यु रूप से विनिर्मुक्त है किंतु ससंगता जरूर है और सकामता भी है। उपलब्ध्यते शुप्ते पुनः, यह थोड़ा पाठ इतनी काटनी पड़ गया, अनावश्यक कालिक कैलाश में है। सुषुप्ते पुनर्को रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बुद्धांतम आगतो बुद्धांताच्च सुषुप्ते, इधर काट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है। बुद्धांतम आगता बुद्धांता च सुषुप्ते, इतने को काट। तो कैसा बनेगा पंक्ति, सुषुप्ते पुनर संप्रसन्नो, सुषुप्ते पुनः संप्रसन्नो असंगो भवती, उसके साथ सीधे अनुवाद करना। उसमें ऐसा है तो ठीक है, फिर कुछ नहीं करना। जिन पुस्तकों में अधिक ये शब्दावली आया है इनको काट दे। इति असंग पापी दृश्यते, इस प्रकार से असंगता अभी दिखाया। पहले में देखो सकाम है, सकर्म है, ससंग है, समृत्यु, चार आइटम। स्वप्न में आया समृत्यु हट गया, सकर्म भी हट गया, कर्तृत्व नहीं, दो ही रह गया, सकामता ससंगता। संगता भी तात्कालिक ही है ना, व्यवहारिक भी नहीं है। प्रातिथि की ससंगता है, लेकिन वहां भी अस्वप्न के पदार्थ स्वप्न का दृष्टा को आसक्ति हो जाता है, वहां भी दुखी सुखी सब होता है। ससंगत और सकामता है, दो ही रह गया, और अंत में वो भी गायब, केवल असंगता है। कहा अब इन तीनों को एक खट्टा करके एक दृष्टांत और समझाना भी जरूरी है, ताकि तभी तो पता चलेगा तीनों अवस्था में एक असंग अलग ही था। वो आत्मा जो है, ठीक है, यहां भी असंग है, वहां भी असंग है, वहां हो सकता तीन अलग अलग आत्मा, एक चार आइटमों को लेकर के असंग है, एक दो आइटम को लेकर असंग है, तो कुछ भी ना लेते हुए असंग है, तीन अलग अलग हो सकते हैं। इसे तीनों को पुंजीकृत करके समुदित करके एक दृष्टांत के माध्यम समझाने के लिए अगली कंडिका आरंभ होती है। वही भाषकर बता रहे, एक वाक्यतया तो उपसंग्रियमाणं फलम, और एक वाक्यता कर दो तीनों का उपसंहार करोगे, फल क्या निकलेगा, यह निष्कर्ष निकलता है वहां। ये आत्मा कैसा है, नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध स्वभावता अस्य, इसकी जो नित्य मुक्त नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध स्वभावता जो है, इस आत्मा का जो है फल रूपेण उपसंहार करने पर जो विचार आता है, उसका नैकत्र पुंजीकृत प्रदर्शिता, इस बात को एक मंत्र के अंतर्गत पुंजीकृत करके संबोधित करते हुए कथन नहीं किया, दर्शाया नहीं गया है। तत्प्रदर्शनाय कंडिका आरभ्यते, इसी बात को प्रश्न कराने के लिए अगली कंडिका आरंभ की गई है। अर्थात क्या है, आपके अपने आत्म सर्वनित शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, यह बात केवल इतने से कहने से नहीं होता, जागृत से जागृत में ऐसे ऐसे था, वहां खिचड़ी थी, वहां तुम नहीं समझ पा रहे थे, इसे सप्र दृष्टांत से उसको समझाया, और सप्र का इसमें भी वास्तविक संग नहीं है, केवल सुषुप्ति से समझाया। ऐसे करते करते परस्पर विचारित्व आदि के माध्यम से आपने असंगता तो युक्ति से तर्क से सिद्ध कर दिए हैं, लेकिन जब तक एक दृष्टांत के द्वारा आप इन तीनों का समित रूप को लेकर आपके आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक व्यक्ति को समित ग्रहण नहीं हो सकता है। संशय रह जाएगा तर्क के आधार पर, क्योंकि अन्यसर सीधा दोष दे सकता हूं ना, आपने क्या किया जागृत के लिए, पहले स्वप्न के लिए रज्जु सर्प दृष्टांत बना, स्वप्न मिथ्या दृश्यत्वात् जो है रज्जु सर्पवत, और रज्जु सर्प कहां देखा था, जागृत का मामला है ना, फिर सुषुप्ति मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत, फिर जागृत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत, अनुनाश्रय दोष बन रहा है यहां पर। जिस जागृत को दृष्टांत बना करके आपने स्वप्न को मिथ्या किया, और अंत में जागृत को मिथ्या करने के स्वप्न को दृष्टांत बना दिया, इसमें तो गड़बड़ लग रहा है। इसीलिए आपको ऐसा एक युक्ति निकालनी पड़ेगी जिससे यह नित्य शुद्ध बुद्ध वक्ता सिद्ध हो सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अविद्या की चर्चा की बिना काम चलता है, कैसे अलग ऐसे अलग अलग है, कैसे नहीं जाएगा, यह सिद्ध करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ अविद्या का ही कार्य है। तभी बन अभी दृश्यत्व हेतु से ज्यादा अविद्या कार्यत्व प्रबल हेतु बनता है, अविद्या कार्यत्व, तब जागृत का कोई दोष नहीं आएगा, इतने अन्य दोष भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अविद्या कार्यत्व सिद्ध करने का ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तता सिद्ध की जा सकती है, अतः आरंभ होता है। देखिए सुषुप्ति ही एवं रूपता अस्य वक्षमाणा तद्वास्य ही तद अधिच्छन्दा अपद पाप अभयम रूपमिति, सुषुप्ति के बारे में का स्वरूप के बारे में आगे में जाकर के एवं रूपता अस्य सुषुप्ते है वक्षमाणा, इस आत्मा का सुषुप्ति अवस्था में वास्तव में क्या स्वरूप होता है, इस बात को 22वीं कंडिका में 21वीं कंडिका में शायद जाकर के बताएंगे, 4-3-21 उसका टुकड़ा दिखा दे, तद्वा अस्य तद अधिच्छन्दा अपत पापमा अभयम रूपमिति, तस्य आत्मन एक अतिछंदा वाक्योक्तम अतिछंदा मन आत्मसर्पम सुस्थान प्रवेशमिच्छति। हाँ, किस प्रकार से काम वर्जितम, छंद को अतिक्रमण कर, अतिछंदा मतलब क्या, छंद का अतिक्रमण, छंद मन इच्छा, इच्छा मन काम, काम को अतिक्रमण किया हुआ रहता है कहा, सुषुप्ति में यह आत्मा, इस स्वप्न में भी कामना है, कामना के अनुसार क्या करता है वो वासनाओं से अपने विषयों को बना बना कर देख लेता है, अरे सुषुप्ति वो अतिच्छंदा है, कामनाओं का अतिक्रमण कर गया, कामनाओं से रहित, अतएव धर्मादि शून्यम अपाप अपाप अपद पाप मैंने धर्म धर्मादि से वो शून्य, अतएव उसका अभय स्वरूप को सिद्ध किया। ये समाधि एवं रूपम विलक्षण सुषुप्तम प्रविवक्षति, जिसलिए सुषुप्त उस आत्मा का एकदर्श अत्यंत विलक्षण स्वरूप को कथन करने वाले हैं भविष्य में, और वह भविष्य में निष्कृष्ट स्वरूप जो बता रहे अभय रूपता, उसी की विवक्षा कर किस प्रकार से अपने किया, तत् कथम इत्याह, वह कैसा हो सकता है अभय रूपता, वह कैसा नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव वाला हो सकता है, उसी बात को बताने के लिए दृष्टान्तेन अस्य अर्थ से प्रकटी भाव भवति इति तत्र दृष्टान्त उपादीयते, दृष्टान के द्वारा इस अर्थ को प्रकट किया जा सकता है, इस भावना से श्रुति सब सत्तर दृष्टान को स्थापन करता कथन कर रही है। तद यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रांत संहत्य पक्ष संलया एव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अंताय धावती यत्र सुप्त न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति यथा अस्मिन् आकाशे शीनो वा सुपर्णो वा विप्रवत्या। जैसे इस आकाश मंडल में आप देखते हो शीन पक्षी बाज और उससे भी बड़ा सुपर्णो वा विशाल को अन्य पक्षी को लो, वो करते क्या है विपरीपत्य, अपने भोजन पानी के चक्कर में उद पान करते उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं। इसलिए गायन भक्त ने गाया, उड़ रहा है हंस मेरा युग युगों से, अब से नहीं युग युगों से उड़ रहा है हंस मेरा। हंस को समझाता है रत्न मालिका है, परमहंस बनकर कब तू आनंद भोगेगा, परमहंस बनकर कब तुम आनंद भोग करेगा, उड़ रहा है तू हंस मेरा युग युगों से उड़ रहा है। इसलिए हंस की दृष्टांत पक्षी के दृष्टांत दे रहे हैं, शक्ति के आधार पर ही कवि ने बोला है। ये जीवात्मा इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करता हुआ अनंत योनियों में भ्रमण करता हुआ अनंत जन्मों को पार करते हुए आया हुआ उड़ रहा है, अभी भी उड़ ही रहा है, कभी किसी चक्कर में कभी किसी चक्कर में। इसलिए कहते हैं उड़ रहा है ना आकाश में, जैसा शेन पक्षी उड़ता है आकाश स्वर्ण सुंदर पंखों वाले पर दूसरी पक्षियां जैसे उड़ती हैं, उसी प्रकार से उड़ उड़ के करते क्या है श्रांत थक जा संहत पक्ष, किराने पंखों को स्थिर कर देते हैं, जब उतरना होता है क्या होता है स्थिर हो जाते फिर एकदम सी करके नीचे आता अपने घोंसले के अंदर। संहत्य पक्ष संलयाय ध्रियत अपने जगह घोसले की ओर वे दौड़ने लगते एवमेव अयम पुरुष, उसी प्रकार से पुरुष जागृत और स्वप्न में अपने इंद्रिया रूपी पंख अथ बुद्धि रूपी पंख मन रूपी पंखों को लेकर के उड़ते रहता है थक जाता है। जागृत और स्वप्न के दृश्यों में उड़ता हुआ भोगता हुआ कर्म फल को थक जाता है जब संहत्य पक्ष, जैसे वहां पंखों को उपसंहार कर लेता है स्थिर कर देता है, उसे आप भी अपने मन बुद्धि को स्थिर कर देते हैं उसकी वृत्तियों को ठंडा कर लेते हैं और कहां जाएंगे एतस्मै अंताय दावती इस सुषुप्ति की ओर चला जाता है घोंसले के भीतर, जहां सोने के बाद न कंचन कामम कायम हेते न कंचन स्वप्नम पश्यते, न जागृत है वहां न स्वप्न है दोनों से रहित हो जाता है। भाष्य तद यथा अस्मिन् आकाशे भौतिके श्येनो वा सुपर्णो वा, जैसे भौतिक आकाश में हम देख रहे हो श्येन अथवा सुपर्ण जैसे उड़ते हो, सुपर्ण शब्द क्षिप्र श्येन उच्चते, सुपर्ण से बाज साधारण हो गया बाज और एक श्येन हो गया, दोनों है बात छोटी है श्येन उसे भी ज्यादा तीक्ष्ण होता है, बहुत तीव्रतापूर्वक भागने वाला बहुत तेज वाला होता है, बाज भी तेज वाला है लेकिन उससे भी तीक्ष्ण तेज वाला ज्यादा तेज वाला है श्येन, इसे श्येन याग को ज्यादा बताया गया है, श्येन याग का वर्णन आता है कर्मकांड में, वहां कहा भी है जिस प्रकार से श्येन अपना अन्न को झटके पकड़ लेता है वे कितना ऊंचा रहता है वो, और मछली कितनी देर लगती उसको निकलने में, पानी से पास यू आए ऊपर की ओर आया पानी पार करके उधर जा रहा है फिर वापस पानी में कितना सेंटीमीटर है वो है कि नहीं, दो चार इंच ही तो है वो इधर से उधर जा रहा है लेकिन वो कितना ऊपर है कितनी वेग में आ रहा होगा, ये यहां से वहां चार इंच पार नहीं किया वो दो किलोमीटर पार कर खट पकड़ लिया, कितनी वेग होगी सोचिए, ये चार इंची छह इंची पर जा ही रहा है मछली, उत्तर में वो देख लिया है मछली पानी के अंदर रहता है उस समय देख लेता है ऊपर ऊपर जान लगता है पानी में, अभी कूद के ऊँच जाएगा उसे मालूम वो देख रहा है, बस आते ही बड़ा खट से आता है डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर ऊंचाई पर रहने वाले पक्षी कितनी स्पीड से आता है और 4 इंच पार नहीं किए थे पकड़ते थे, तो हवा में रहते ना उसे भी पकड़ लेता है। गजब बात है। यही तो है। ऐसे ही जो व्यक्ति सेनिया करता है वह अपने शत्रुओं को नाश कर देता है, शत्रु को पता भी नहीं चलता, इसलिए सेनिया गद बनाया गया। सेना आकार के सदृश आकार के कुंड बनता है, उसे की कुंड में हवन किया जाता है तो वह व्यक्ति राजा को क्षमता प्राप्त हो जाती है, शत्रु को पता भी नहीं चलेगा, शत्रु स्वाहा हो जाता है। उसके लिए सेनिया का विचरण यागों में से है, या विचार यागों में से है। तो कहते अश्विन आकाश है भौतिक सेनवा सुपर्णवा सुपर्ण शब्द क्षिप्र सेन उच्च यथा आकाश अस्मिन विहृत्य, जैसा इस भौतिक आकाश में विहृत्य मैंने विपरीपत्य, विहृत्य मैंने विपरीत भक्ष्यार्थ, क्यों उड़ रहे हैं वो अपने खान पीन आदि के चक्र में उड़ते हैं। श्रांतो नाना परिपतन लक्षण कर्मणा, नाना प्रकार से इधर उधर उधर इधर उड़ते उड़ते उड़ते उड़ना रूपी कर्म के द्वारा परिच्छिन्न थका है, अतः क्या करता है वो संहत्य पक्ष हो संगमय संप्रसार्य पक्ष हो, उन पक्षों को स्थिर करता, हिलाता नहीं। अभी उड़ने के लिए तो हिलाना पड़ता है ना, अब हिलाता नहीं, स्थिर रख करके चलने लगता है। सम्यक लियत स्मृति संलय नीड़ा, उसका घोसले का नाम संलय, जिसमें लीन होकर के रहता है। नीड़ा यव धीरे संलया यव मैंने नीड़ा अपने घोसले की ओर ही वो धीरे स्वात्त नहीं धारियते स्वयं अपने शरीर से स्वयं ही जो है उस घोसले के भीतर स्थिर होने की जाता है। यथा अयम दृष्टान्त, जिस प्रकार के दृष्टान्त उसी प्रवायम पुरुष एकदस्मय दावती, यह पुरुष भी एकदा सुषुप्त रूप स्थान के लिए दौड़ता है। एकदस्मय स्वनिडाय अज्ञात ब्रह्म प्राप्त्यर्थम, यही इतना ही फर्क है, अज्ञात ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। वो जानता नहीं मैं वहां जाकर ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, वो इतना ही जान पर मैं वहां जाकर सुख पूर्वक सोऊंगा, ये सोच रहा है मैं सुख पूर्वक सो सकता हूँ, वहां मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगा, थका दूर हो जाएगा, यही सब सोच करके जाता है। कोई ये नहीं सोच के जाते मैं अपना स्वरूप में लीन होने जा रहा हूं, मैं अपना स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करने के लिए सुषुप्ति में जा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता। इसलिए वहां होकर के भी अविद्या को साथ होकर के चला जाता है, अतः अविद्या के साथ लौट आता है। देखो बिजली आई थी गई, यही चक्कर सब का, आप आए हो फिर चले जाओगे, चक्कर कटते रहता है। पक जाओ, इसलिए कहते हैं अंत शब्द वाच्य से विशेषण यत्र तस्मिन अंत सुतो न कंचन, अंत शब्द वाची अस्य विशेषणम, अंत शब्द वाच्य पदार्थ कौन है, अंत शब्द वाच्य अज्ञात ब्रह्म का है, विशेषण अद्वय है ये दोनों के द्वारा, यत्र अर्थात जिस अज्ञात ब्रह्म में, यत्र सुप्तो न कंचन मूल में, यत्र माने यत्र अर्थात उस ब्रह्म में, अज्ञात ब्रह्म में पहुंच करके तस्मिन अंदे सम्यक एकीभूत होकर के वह क्या करता है, सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन कामम काम्य विषयों की वो इच्छा नहीं करता, तथा न कंचन स्वप्नम पश्यति, इसी प्रकार से किसी प्रकार के स्वप्न को भी नहीं देखता। दोनों का तात्पर्य अर्थ वाक्यों का समय बता रहे, न कंचन कामम इति स्वप्न बुद्धांत और अविशेषेण सर्व काम प्रतिषिध्यते, न कंचन कामम के द्वारा स्वप्न संबंधी और जागृत संबंधी दोनों का सब प्रकार के काम को सामान्य रूपेण प्रतिषेध कर दिया, न कंचन अविशेषित विधान, कंचन इस तरह से अविशेषित कथन है, विशिष्ट कथन नहीं है, सामान्य कथन है, तथा न कंचन स्वप्न मिति, इसका अर्थ भी समझ लेना। वहां क्या है, जागृते यद दर्शनम तदपि स्वप्न मन्यते श्रुति, अतः न कंचन स्वप्न, जागृत को भी सुश्रुति क्या मानती है, स्वप्न, जागृत में भी जो दर्शन जो अनुभव होता है तदपि स्वप्न में वह भी स्वप्न ही है, ऐसी मानती हुई श्रुति यहाँ पर, अतः न कंचन स्वप्नम पश्यति, पुनः जागृत और स्वप्न का विशेष निषेध हो गया। जागृत स्वप्न की सामान्य, जागृत स्वप्न का विशेष, इसे स्वप्न शब्द से दोनों आ गया, जागृत भी और स्वप्न, पहले सामान्य रूपेण निषेध बाद में विशेष रूपेण निषेध। इसे क्या प्रमाण है जागृत को भी स्वप्न कैसे प्रयोग कर दिया यहाँ श्रुति ने, क्योंकि अन्य श्रुतियों में कहा गया है तस्य त्रय आवश्यकता त्रय स्वप्न कर दिया राज श्रुत्यंतरम वाहित्री उपनिषद है 1.3.12 वह श्रुत्यंतर में कहा तस्य त्रय आवश्यकता तस्य उस ब्रह्म का रहने के तीन स्थान है और तीनों के तीनों स्वप्न रूप है त्रय स्वप्न स्वप्न तुल्यानि करते हैं यथा दृष्टांत पक्षिण परिपतन जैसे श्रमापरते स्वनीडोपसर्पणम एवं जागृत स्वप्न कार्यकरण संयोग क्रियाफल संयुज्य मानस पक्षिण परिपतन इव श्रमो भवति। दृष्टांत में आपने देखा पक्षी अपने परिपतन जन्य जो श्रम था उड़ उड़ने से प्राप्त जो श्रम था उसे दूर करने के लिए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से जागृत और स्वप्न में हुआ क्या है आप लोगों को भी कार्यकरण संयोग जन जो क्रियाफल था, कार्यकरण संयोग से जन जो क्रियाएं हुई तन्य जो फलों के द्वारा संयुज्यमान से पक्षिण परिपतन जैव संयुक्त हुआ आपके अंदर में भी परिपतन जन्य पक्षी के समान श्रम होता है, थकान हो जाता है, इंद्रिया थक जाती है। कहते भी है शरीर के साथ जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्या बोलता है थक गया है आज सारा मन बुद्धि सब कुछ थक गया। कई बार लोग बैठे रहते महात्माओं के तो विशेष रूप में कहना ही पड़ जाता है 12 बजे 1 बजे तक घेरे बैठे रहते गृहस्थ लोग शहरों में तो कहोगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाए, इसे कहना पड़ता रहे हम थक गए हैं जाओ भाई जाओ तब सोने को मिलता है। और कईयों को तो आनंद भी मिलता है, बात अलग चीज है। जिनको आनंद मिलता है वो तो दिन में सोया करेगा जब कोई आता नहीं है, है? पाठ पढ़ाते पढ़ाते सो जाते स्टेज पे बैठे बैठे सोते रहते हैं, ऐसे भी देखा हमने। कारण क्या है? वो भगत जगत के साथ रात भर जगे रहे, अब यहाँ आए स्टेज में अब वहां बैठे सो गए, दूसरे लोग प्रवचन कर रहे हैं अपना सो रहे हैं, क्या दिक्कत होता है ना। और कई तो हमने ऐसे भी देखा पढ़ाते पढ़ाते सो जाते, आप तो सुनते सो जाते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होता है, पर बोलते बोलते सो गया ये तो बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे महात्मा बोलते बोलते सो गया इतनी थका हुआ है वो। कई बार चार चार पांच पांच पांच मिनट हमने देखा बंद पाठ, क्या हो गया वो समाज में चिंतन में और क्या इज्जत रखनी पड़ेगी, समाज में चिंतन में थे और चिंतन से बाहर आकर फिर बोलने लगे, तो उसी थकना तो सभी के शरीर के अंदर है ही है। तत्श्रम अपनत्त ये उस श्रम को दूर करने के लिए ही स्वात्मन नीडम आयतनम अपना जो नीड घोसला है रहने का स्थान है सर्व संसार धर्म विलक्षण सकल संसार का जो सकल प्रकार के धर्मों से विलक्षण वाला स्थान है सर्व क्रियाकार फला आयास शून्य समस्त क्रियाकार के जन्य फल से होने वाला आयास से शून्य सम्मात्मान में प्रवेश वास्तव का है वो सुषुप्त स्थान कोई और चीज नहीं है वो ब्रह्म है स्वरूप ये स्वरूप में पहुंच जाता है। ये दृष्टांत से समझा दिया यदि अस्य अयम स्वभाव सर्व संसार धर्म शून्यता परोपाधि निमित्तंच अस्य संसार का यदि आपके कहे अनुसार यही इस आत्मा का स्वभाव है क्या सर्व संसार धर्म शून्यता और परोपाधि निमित्तंच अस्य संसार परोपाधि निमित्त ही यदि आत्मा के अंदर आप संसार का कथन करते हो संसार धर्मितम और निमित्त बताइए थे ये निमित्त से परोपाधि कृतन संसार साच अविद्या कौन से निमित्त को लेकर इस आत्मा के अंदर परोपाधि कृत संसार धर्मित्व आया है पूछे जाने पर जवाब ही कहना पड़ेगा वह निमित्त और कोई नहीं आपकी अपनी अविद्या अपना अज्ञान है। लेकिन पूर्व पक्षी कहे महाराज या विद्या कहां से टपकी ये कहां थी कैसे आई इसका क्या स्वरूप है हा? वो स्वाभाविक है कि आगंतुक है समझाओ। यदि स्वाभाविक है पर तो मुक्ति हो नहीं सकती तो आत्मा के संसार रहने वाला है आत्मा का सदा स्वभाव रहने वाला है तो उसको मिटाएगा कौन? कैसे मिटाओगे? स्वभाव का भी परिणाम कभी हो सकता है क्या? अग्नि के जैसा कभी शीत नहीं हो सकता, स्वभाव उस शत्रु को त्याग नहीं सकता। अगर ये आत्मा का स्वभाव अभी क्या है, फिर तो अभाव का कोई नाश नहीं कर सकता, तो मोक्ष होगा ही नहीं। फिर आगंतुक है, फिर बताना पड़ेगा आगंतुकत्व को, तभी मोक्ष संभव है। आगंतुक वस्तु को तो निराकरण किया जा सकता है और अमोक्ष से संभावना बनता है। पूर्व पक्ष यही पक्ष को उठा के पूछ रहा है, तस्य अविद्यायाः किम् स्वाभाविकत्वम् आहोसु काम कर्मादि वद आगंतुकत्वम्। वो जो विद्या है वह क्या हम लोगों के अंदर स्वाभाविक है? अपने आत्मा का स्वभावगत धर्म विशेष है वो। जैसे आत्मा में आप मानते निर्गुणत्व, निष्क्रियत्व, निष्कलत्व, निर्वयवत्व, निसंगत्व इत्यादि इत्यादि, तद अविद्यावत्व भी एक है, ऐसा मानते हो। आहोस्वित काम कर्म आदि जैसे इसमें नहीं आपने सिद्ध किया अभी। अभी पीछे ने कंडिका में क्या है? काम रहित है, कर्म रहित है, कर्तव्य भोक्तृत्व ये सिद्ध किया ना। तो काम कर्म रहित तत्व जैसा है क्या वैसे ये भी आगंतुक है? आत्मा में काम कर्म नहीं है, अविद्या भी उसी प्रकार। काम कर्म आगंतुक थे, अतः अविद्या भी आगंतुक है, यही कहना चाहते हो? यदि च आगंतुकत्वं तत विमोक्षोपपद्यते, यदि आगंतुकत्व स्वीकार करते हो तब तो मोक्ष संभव है। क्योंकि आद्य मोक्ष अनुपपत्ति विवक्षित आह, आद्य पक्ष के बारे में कुछ बोला ही नहीं, टीकाकार से बता रहे हैं। आद्य मोक्ष अनुपपत्ति विवक्षया विवक्षिता, आद्य पक्ष में क्या होगा? मोक्ष की संभावना ही खत्म हो जाती है। यदि वो आपके स्वरूप कोटि में आ गया, जो स्वरूपस्थ चीज है उसको आप निराकरण नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। उस बात को मन में रख करके दूसरे पक्ष में चला गया। यदि च आगंतुकत्व, यदि आगंतुक मानते हो तब तो मोक्ष उत्पन्न है। तस्याश्च आगंतुकत्व का उपपत्ति ही कथम वा न आत्मधर्मो अविद्या इति। लेकिन वो आगंतुक है, कहने से तो नहीं चलेगा। आप युक्ति से सिद्ध कीजिए ना इसको। इसे क्या उपपत्ति है आपके पास? किन युक्तियों के आधार पर आप सिद्ध करोगे अविद्या आगंतुक है, अविद्या हमारा स्वरूपगत नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे? और कथम वा न आत्मधर्मो अविद्या, आत्मा का धर्म अविद्या क्यों नहीं है? किस प्रकार आप जो है इस बात को सिद्ध करोगे ये आत्मा का धर्म नहीं है? दो बात है ना, ये आगंतुक कैसे ये सिद्ध करो, और ये भी सिद्ध करो आत्म धर्म क्यों नहीं है। दोनों बात सिद्ध करनी पड़ेगी। सर्व अनर्थ बीज भूता अविद्या सतत्व अवधारणार्थम पराकंडिका आरभ्यते, अगली कंडिका जो आरंभ हो रही है इसी काम के लिए है कि सकल अनर्थ का बीज भूता अविद्या का वास्तविक स्वरूप सतत्तम। सतत्व का मतलब भी क्या होता है? हमेशा स्वरूप अवधारणा, स्वरूप का अवधारण करने के लिए, उसके असली स्वरूप सहित सारा रहस्य को प्रकट करने के लिए ही अगली कंडिका आरंभ की गई है। तावस्यैता हितानां मनाड्य यदा केश सहस्रदा भिन्ना तावता अनिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अत यत्रैनं भिन्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छायेतीव गर्तमिव पतति यदेव जाग्रत भयं पश्यति तदत्र अविद्या मन्यते अत यत्र देवैव राजैव अहमेव जगं सर्वोऽस्मीति मन्यते स्वस्य परमो लोकः। तावस्येता हितानां मनाद्य तावा एता अस्य, इस हाथ पैर आदि अवयव वाला जो पुरुष उसकी अपनी जो वह यह हितान नाम की जो नाड़ियां हैं, हितान नाम की शरीर द्वयवस्था द्वय तद्धर्मादि नानात्मनः स्वाभाविक संबंध तेषां स्वकरणे सुषुप्त व्याकृताख्ये अविद्या मात्र विवहिते लीनत्व इत्युक्तम् संप्रति अविद्या संबंधोऽपि न स्वाभाविकेति दर्शितुम् तस्या तावत् स्वकार्य द्वारा प्रत्यक्षतो उपोद्घात पूर्वकम् आह तावा एता इति। टिप्पण नंबर एक में शरीर द्वय और अवस्था द्वय, इनमें होने वाले तत्त्व धर्मादि जो कुछ भी ये सब क्या है, नाना है, एक दो नहीं है। आत्मा स्वाभाविक संबंध न आत्मना स्वाभाविक संबंध हो ऐसा स्वकर्ण सुषुप्त है, क्योंकि वे अपना कर्ण होता सुषुप्त में अव्याकृता के में अविद्या मात्र से व्यवहित होकर के लीनत्वाद लीन है। ये बात पूर्व में संक्षेप जो कथित है उसी को संप्रति अविद्या संबंधो भी न स्वाभाविक, जैसे शरीर द्वय से संबंध नहीं तब धर्मों से संबंध नहीं, उसी प्रकार से अविद्या से भी संबंध नहीं। यह बात को सिद्ध करने के लिए यह कंडी का आरंभ होता है। यदि दर्शित कस्याता स्वकार्य द्वारा अविद्या को उसके अपने कार्य के साथ प्रत्यक्ष से अनुभव कराने के प्रयास किया जा रहा है, पहला विद्या अविद्या का कार्य को बताएंगे ताकि आप उससे रहित पुरुष को समझ सकेंगे। तावसेता हिता नाम अध्याय, यहाँ पर एक चीज है, एक ना को काटना इधर, ये बोलने के लिए हमने शुरू किया था भूल गया। शरीर द्वय अवस्था द्वय धर्मादि नाना आत्मना हो गया ना, नाना नहीं होनी चाहिए ना आत्मना, बस पहली ना को काट दो, पहली ना जो है काट देना न और दीर्घ, फिर क्या बचेगा ना आत्मना बचेगा, इतना ही बचेगा ना, बस वो ठीक न आत्मना संबंध स्वाभाविक संबंध ऐसा क्या हो जाएगा, आत्मना न स्वाभाविक संबंध न वाहन भाई आत्मा के साथ इन धर्मादियों का स्वाभाविक संबंध नहीं है, न अनात्मन हो जाएगा तो पाठ गड़बड़ हो जाएगा। यदि नाना न अनात्मन संबंध हो जाएगा फिर क्या आत्मा संबंध है क्या, उल्टा अर्थ हो जाएगा सारा का सारा, चौपट कर दिया उन्होंने, एक ना जोड़ करके पूरा अर्थ उल्टा हो, वो ना को काट दोगे तभी वाक्यार्थ बनेगा। अच्छा, इस दर्शन तस्याता स्वकार्य द्वारा, इसलिए पहले अविद्या को उसके अपने कार्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तावा एता हिता नाम कस्य अस्य, जो हस्त हस्त हस्त का चराधिमान है, जो कर चरण आदि वाला है, ये पुरुष, इस पुरुष के पास ये सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारे हिता नाम नाड्य बोचन प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार कितनी लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी होती है, कहते हैं भाई ये तो इतना लंबा चरण मोटा दिखेगा भी नहीं, वास्तव में ऐसी नाड़ियां हैं हिता नाम की नाड़ी। केश सहस्रदा भिन्न, एक केश को लो, लंबा केश नहीं लेना एक किलोमीटर वाला और एक हजार काट दो, वही केश लंबी छोड़ी हो जाएगी, लंबाई में नहीं काटना सीधाई में काटना केश को, सीधाई में काटोगे तो क्या होगा, एक हजार को मतलब इतना सूक्ष्म है, कहने का तात्पर्य काट तो सकते हैं नहीं, एक बाल को हजार टुकड़े कौन कर सकता, मैं कलल कोई है ही नहीं, तो ये तो है कि भाई कहने का तात्पर्य समझो कि अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य के समान हो जाता है, ऐसे केश ही अदृश्य है और उसको एक हजार भाग कर दिया जाए, वो सहस्रवा भाग जो होगा वो दृश्य होगा क्या किसी को, अपने नग्न चक्षुओं के द्वारा असंभव है, ऐसा माइक्रोस्कोप स्पेशल बनानी पड़ेगी उसको देखने के, यदि हो भी जाए तो सहस्र भाग, यदि आप सहस्र भाग करा भी ले कहीं किसी प्रकार से, उसको देखने के लिए स्पेशल हॉर्स को बनाना पड़ जाएगा, अत्यंत सूक्ष्मता का तात्पर्य इसलिए समझते हैं। यथा केश सहस्रदा भिन्ना, उसी प्रकार से नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म है, तावता अनिम्ना तिष्ठन, उतनी सूक्ष्म होकर विद्यमान रहती है इन नाड़ियां, शुक्ल से नील से पिंगल से हृदय से लोहित से पूर्णा, अरे कैसी है, और आदि कफादी को लेकर के कभी सफेद हो जाता है, कभी नीला, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं लाल, कहीं कुछ वात पित्त कफ के कारण। अथ यत्रेनम घ्नन्तीव, इसलिए जहां पर इस पुरुष को स्वप्न अवस्था में प्रतीत होता है कि कोई इसे मानो मारता है, कोई मानो इसे वश में करता है जीरंदी, कोई मानो इसके चार ओर मानो हाथी से दौड़ा रहा, हस्ती और विच्छायती, हस्ती हस्तिना विच्छायती, हाथी को पीछा लगा कर दौड़ाने के समान, गर्तम पतती गर्तम और गड्ढे में गिरने के समान, स्वयं यह गर्त में गिर रहा है ऐसा ये देखता है। कहां यत्र जब स्वप्न में इस प्रकार जो कुछ भी वह देखता है उसको क्या निर्णय करता है, तदत्र या जागृत के अनुभव क्या निर्णय लेते हो, और जो कुछ मैंने वहां देखा था अविद्या की मान्यते अत्र जागृत जाने के बाद तब वो स्वप्न देखो पदार्थों को निश्चय कर लेते हो कि अविद्या से मैंने सारा देखा था। अत यत्र देव इव राजैव अहमेव इदं सर्वस्मीति मन्यते। इसीलिए इस जागृत में भी आप समझो ना थोड़ा, ये जो अपने आप को आप देवता मानते हो चाहे राजा मानते हो क्या वैसे कहो मही ये सब कुछ मन्यते स्वस्य परमो लोक, यह इसका श्रेष्ठ लोक है समझो। भाष्य तावास्य शिरा पाण्यादि लक्षण से हाथ पैरादि खोपड़ी वाला ये जो पुरुष है पुरुष से हितानाम अनाड्य यह हितानाम की नाड़िया है, यथा केश सहसा भिन्न तावता तावत परिमाणेन अनिम्न अणुत्वेन तिष्ठन्ति, जैसा केश को हजार भाग कर दिया जाए वो जितना सूक्ष्म करता है उतनी सूक्ष्मता के सदृश सूक्ष्म वाला अनुरूपेण सूक्ष्म रूपेण यह रहता है। ताश्च शुक्लस्य रसस्य, शुक्लस्य रसस्य नील से पिंगल से लोहित से पूर्ण, इसकी टीका आनंद में देखिए आनंदगिरी में, भुक्त अन्य से परिणाम विशेष वात बाहुल्य नीलो भवति, जो आपकी खाया पुआ हुआ जो अन्न पक्का पानी के जो रस है उसका परिणाम विषय जो रस होता है वो जब आपके शरीर में वात प्रदान हो जाए तो नीला हो जाता है। पित्तादि के पिंगल जायते श्लेष्माति के शुक्लो भवति, पित्तालपत्वे हरिता साम्य च धातु नाम लोहिता इति तेषा मिध संयोग वैषम्यात, उनकी उनका परस्पर संयोग और वियोग की विषमता से तस्यामच्च विचित्रा बहवश्चल रसा, इदमुखे बता दिया। फिर इनमें भी अब तारतम्यता करनी पड़ेगी ना, 10% पित्त है 20% वात है 70% कफ है तो अलग रंग हो जाएगा, 5 पित्त है 25 वात है 75 या फिर कफ हो गया तब, ऐसे करके आपको सब तारतम्यता करते हुए सैकड़ों रंग हो जाएगा, अनंत रंग हो जाए। प्रमुख यहां गिना दिया प्रमुख धर्मों को लेकर के, तद व्यापी ना व्याप्ताम नाड़ी ना तादृश वर्ण हो जाते तद इन चीजों से व्याप्त नाड़ियां भी इसी प्रकार से हो जाते हैं। ये ते शुक्लादि भी रस विशेषी पूर्णा, ये इसलिए शुक्लादि रस विशेषों के द्वारा ये सारी नाड़ियां पूर्ण है ऐसा समझाओ। रसानाम वर्ण विशेषा वात पित्त श्लेष्मणाम इतरेत्र संयोग वैषम्य विशेषा विचित्रा भावश्च भवन्ति, इन रसों का वर्ण विशेष जो हो रहे हैं रसों के कारण से वैसे लिए वात पित्त श्लेष्म के इतरेत्र इतरेत्र वो भी ठीक कर इतरेत्र होनी चाहिए, इतरेत्र संयोग और इतरेत्र वैषम्यता की विशेषता के कारण से नाना प्रकार के होते हैं और एक से विचित्र लक्षण दिखाई देते हैं। आजकल एक MRI एक होता है टेस्ट होता है उसमें भी एक विलक्षण चीज आ गई है, हर नाड़ी का अपने रंग के साथ दिखाई देगा, रंग के साथ नाड़ी का चित्र निकलता है, जैसे एक्सरे होती है ना ऐसे स्पेशल एक आता है उसका भी कागज, उसमें आप देखेंगे रंग सब लाल पीला नीला हरा रंग बिरंग होता है हर एक नाड़ी, उसके लिए डाई करके आते डाई उसको इंजेक्शन में देते हो ऐसा दर्द ऐसा जान निकलता है जब देते हैं डाई, बहुत बुरा हालत होता है, वो इंजेक्शन देते हैं और कहते आधे घंटा लेट जाओ फिर उसको मशीन के अंदर घुसा देते हैं, और उधर कंप्यूटर बैठ गया ऑन करता है सारे नाड़ियों का हर एक नाड़ी का कौन रंग दी कितना रंग का है कैसा है कैसे चल रहा है सब दिख, और उसे पहचान लेते हैं कि कौन सी नाड़ी उसकी गड़बड़ हो रखी, अब उसको निकाल देंगे ऑपरेशन से और वहां पर दूसरे जगह से जो सही नाड़ी है उसे निकालो उधर फिट कर दे, अब वो हिस्सा उसका ठीक हो गया और सारा काम चल रहा है, ऐसे ऐसे क्या कला निकाल ली। और ऋषियों ने अनादि काल में इसको कभी देख लिए थे सारी नाड़ियों के रंगों को, उन्होंने बता दिया जो आज वैज्ञानिक इतने हजारों साल अनुसंधान करते करते करते कुछ हद तक पहुंच गए, ऋषियों के पास कौन सी लेबोरेटरी थी तो ऐसा अनुसंधान रंग रंग का वर्णन कर दिया। भावश्च भवन्ति तासेव विधासु नाडीषु सूक्ष्मासु बालाग्र सहस्र भेद परिमाणासु शुक्लादि रस पूर्णासु सकल देह व्यापिनीषु सप्तदशकम् लिंगम वर्तते। इसी में सत्र अवयव वाला लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर वो इसी में रहता है। ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है 17 आइटम है, इसमें 17 आइटमों वाला जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है वो इसी में रहता है। किसमें? तासे विधास नाड़ी शो, ये नाड़ी का जाल में बैठा हुआ है, जो कि सूक्ष्म नाड़ी जाल है। बालाग्र सहस्र भेद परिमाण से बालाग्र के सहस्र भेद करने पर जो सूक्ष्मता ऐसी नाड़ियों में शुक्ल रसों से परिपूर्ण सहकल देह में व्याप्त है, ऐसे नाड़ियों में 17 अवयव जिनका ऐसे यह लिंग शरीर स्थित रहता है। कौन है 17 आइटम? पंच भूत है और 10 इंद्रियां हैं। पंच भूतानी दशेन्द्रियानी प्राण अंतकरण विधि सप्तदशकम्। पंचभूत, 10 इंद्रियां, प्राण और अंतकरण। प्राण कण से प्रभेदों की सहित मुख्य प्राण ले लिया और अंतकरण चतुष्ण लग एक कह दिया, अंतकरण एक हो गया, प्राण दो हो गया, पंचभूत जिस पर जीव जो चलता है एक जगह से दूसरे जगह, पंच सूक्ष्म भूत अपंचकृत पंच महाभूत लेने गया सूक्ष्म एकदम, वो आधार होता है। रमण अधिकरण अन्याय आगे ब्रह्म सूत्र में आने वाला है, रंगण अधिकरण बोलते हैं। कैसे आता जाता है ये, किसके आधार पर चलता है ये? तब सूक्ष्म भूत होते हैं जो कि स्थूल शरीर का उपाधान कारण है, वह इसका आधार है, उसी पर सवार होकर जाता है। वहां जाने के बाद वही पंचभूत जो होता है पंचभूत जो वहां पर आपके शरीर बनाने लायक सारी चीजें बना देते हैं। इस शरीर आदि उनका प्रत्येक उपाधान कारण है, मौत काल उसी स्वरूप में हम चले जाते हैं, वही हमारा आधार हो जाता है। वह पंचभूत, 10 इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिया, प्राण एक और अंतकरण एक, कुल 17। इन 17 तत्वों वाला यह लिंग शरीर है, यह लिंग शरीर जिस इन्हीं नाड़ियों में विद्यमान रहता है।